यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 28 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा दिनाश्रम में हुआ। राम तरह के वचन आते हैं। एक तो आता है कि जो कुछ देखना है सत असत जो कुछ परमात्मा ही है, और एक वचन आता है कि जो कुछ देखने सुनने मन में आता है वो सब मायामय है। मनसा कर्मणा वाचा बुद्धिया दृश्यते अन्यपिंद्रिय गृहते अन्यपिंद्रिय आम एवं मत्तो नेत्रि बुद्ध। जो सुनने में आता है, देखने में आता है, इंद्रियों से ग्रहण में आता है, मन से वचन से, वो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा आता है। एक आता है मन साग्रियते तदात्मनो मायम किम भद्रम किम अभद्रम वेते से वस्तु लोकियत मनुष्याध्यात्म मन से ध्यान किया वो वाणी से कहा गया वो सब अनित है नाश है माया मात्र है। ये दो तरह वचन आते हैं। गीता में भी आया कि मैं ही हूँ न तदस्ति प्रतिद्याम दिव्य दिव्य शुभापन सत्वम प्रभुदे त्रिविगुणी अभिपाठ किया तीनों गुणों से एक दूसरे के सर्वभूतानां बीजं सदमर्जन बिना न तदस्ति बिना यसर मया भूतम सराचर सब मैं ही हूँ वो कैसे सब माया ही है। यह दो तरह के वचन आते हैं। तो दुर्योत्तर की बात क्या है कि लोकेश्वर द्विधा निष्ठा प्राप्त होता मया अनुभव दो प्रकार की निष्ठा बताई। तो निष्ठा में जो सांख्य निष्ठा है उसमें ये बताया कि सब माया मय प्रकृति अथवा अभी आया नहीं 39वें श्लोक में तो सब प्रकृति है। ये सांख्य निष्ठा 13वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक ये सांख्य निष्ठा है। इसमें सात्विक राजस तामस तीन तरह के होंगे। तो ये सब कुछ है माया है। सत्वम रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवा ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति गुण है, प्राकृत गुण है, ये अपना स्वरूप नहीं है। वास्तविक सर अनिर्थम झूठा है, असत्य है। और जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ कहते हैं मैं हूँ सब कुछ। जो कुछ देखने में सुनने समझने में मानने में आता है सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम वो वासुदेव के परमात्मा ही है। तो भक्ति में सब कुछ परमात्मा ही है। ये दोनों बातें अगर एक हो जाती है जो उत्पत्ति विनाशशील है वो केवल माया है, प्रकृति है, नष्ट होने वाला है, वो परमात्मा तत्व नहीं है। परमात्मा तो नित्य निरंतर रहने वाला सत्य तत्व है, वो है, वो तो वास्तव में है, वो ये नहीं है। तो भक्ति मार्ग से कहा मैं ही हूँ सत असत्य अहम एव अर्जुना। और ये थे सात्विका भावा राजस्ताम शास्त्री मत ज्ञान में तो बताया प्रकृति से पैदा होते हैं ये, और भक्ति में बताया कि जैसे सात्विका भावा राजस्ताम शास्त्री मत एवं वे सब मेरे से ही पैदा होते हैं। तो सब भाव भगवान से होते हैं। वो अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो निशा भवंती भाव भूता नाम मध्य एवं प्रतियोगिता अलग तरह के होते हैं, सब मेरे से ही होते हैं। इस वास्ते मेरा ही स्वरूप है और प्रकृति से उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति का ही स्वरूप है। वो असत है और ये असत है कि परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या बात है कि ये भक्तों की दृष्टि और ज्ञानियों की दृष्टि है। भक्तों की दृष्टि में सुख वासुदेव ही है और ज्ञानियों की दृष्टि में सब प्रकृति प्रकृति का कार्य है। तो ज्ञान दृष्टि में ब्रह्म निर्भय निर्गुण निराकार है और भक्तों की दृष्टि में सुगुण साकार परमात्मा है। तो साकार है तो ये परमात्मा, निराकार थी परमात्मा, सगुण होती है परमात्मा, निर्गुण होती है परमात्मा, वो सब कुछ परमात्मा ही है और उनकी दृष्टि में वो सब कुछ न होकर परमात्मा ही रह जाते हैं। वहाँ परमात्मा रह जाते हैं निर्गुण निराकार जैसे, यहाँ परमात्मा रहते सगुण साकार आदि मूर्तियां प्राप्त होते हैं। तो दोनों का नतीजा एक होता है। यह सांझे प्राप्त के स्थान तब योगी रहेंगे, ऐसे कर्मयोग संसार है। तो मूल में परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है, दो है प्रकृति पुरुष विद्यनादि उभाव की, दोनों अनादि है। तो अनादि होते हुए ये अनंत है, शांत है, इस विषय में मत भेद है। अनादि बने मत भेद नहीं, अनादि सब मानते हैं, ज्ञान मार्ग ही मानते हैं। अनित्य होते हुए भी शांत है, भक्ति मार्ग है अनित्य होते भी अनंत है, नित्य शांत है, नाश नहीं होता है। और योग और सांख्य जो दर्शन है, वे दर्शन कहते हैं कि प्रकृति है वो कृतार्थ नष्टम प्यनष्टम तदन्य साधारण, कृतार्थ हो जाता है उससे वो नष्ट हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, नष्ट नहीं होती, दूसरों के लिए रहती है। यहाँ तो जीव बंधन में आता है, मुक्ति में जाता है, वहाँ सांख्य में योग में प्रकृति भोग और मोक्ष दो देती है। जब तक भोग ले तब तक भोग देती रहती है, भोग देना वो भोग लेना मना कर देता है तो वो मोक्ष देती है, और मुक्ति देने के बाद में प्रकृति मुक्त हो जाती है, मन प्रकृति रहित हो जाती है। तो प्रकृति रहित हो जाती है तो ज्ञानी के लिए होती है, पर दूसरों को देती है तदन्य साधारण, दूसरों को तो साधारण रहती है। इस बात से प्रकृति कृतार्थ नष्ट नष्ट होने पर भी तो दोनों सिद्धांत होकर के अंत में एक होता है। एक कैसे होता है तो एक कहानी सुनाओ आपको। नारायण नारायण नारायण नारायण, एक राजा ने अपना एक सुंदर मकान बनवाया, बहुत बढ़िया, अपने आराम के लिए बढ़िया मकान बनाया। प्रसिद्धि हो गई कि जो अच्छे अच्छे कारीगर हो वे यहाँ आए, हमारे मकान बहुत बढ़िया बनाना है। तो मकान बना, वो तैयार हो ही रहा, इतने में एक आदमी आया कि भाई तुम कौन हो? हम चित्रकार हैं, आपने मकान बनाया तो उसमें चित्रकारी मैं कर दूंगा। ठीक बात है, आप चित्रकारी कर दू, चित्रकारी बढ़िया बढ़िया करूंगा। एक दूसरा आदमी आया, मैं भी आता हूँ, तुम क्या हो? हम विचित्रकार हैं। वो चित्रकार है, हम विचित्रकार हैं, विचित्रकार विचित्रकार बताया बना दे। तो कह दे ठीक है आपने बनाओ। तो वो चार कोनों में वो तीसरा कोना से पहले कोने तक पार्टीशन लगा दिया, तो सब इसको ये ना देखे ये भी ना देखे। तो मैं तो दो दीवारों में चित्रकारी करो, उसने तो दो दीवारों में हम दीवार में विचित्रकारी करेंगे। तो दोनों ने विचित्र चित्रकारी बताई, पार्टीशन लगा दिया, दरवाजे पर दो द्वारे नहीं, हम ही आएंगे एक ही, और कोई देख नहीं सकता हमारी चित्रकारी, कहते हमारी विचित्रकारी को देखा नहीं, प्रबंध हो गया। जो विचित्रकारी चित्रकारी करने लगे तो चित्रकारी ने अपने दीवानों को साफ करके और उनको फिर पॉलिश लगा ठीक बढ़िया बना, और उनमें पेंसिल में फिर खेचे, पहले वो खेच उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उधर उसने क्या किया, उसने दीवानों को साफ किया, साफ करके ऐसा बनाया साफ साफ जो कुछ नहीं, कोई जिस पर कुछ नहीं, ऐसे समाज ऐसी चमकदार जैसे कोई काश हो दर्पण हो ऐसे बना दिया, ऐसे दोनों द्वारा बना साफ कर दिया। उसने कहा चित्रकारी हमारी तैयार होगी है साफ, तो उसने कहा हमारी भी चित्रकारी भी तैयार होगी, इसे दिखाओ। तो पहले चित्रकार दिखाओ, उसे पहले आया है वो दिखाओ। उसने चित्रकारी दिखाई, राजा बड़े खुश बड़े सुंदर किया, बेल बूटा पक्षी पड़ोगी बड़ा पड़ोगी बहुत बढ़िया चित्रकारी है, आप बताओ। तो पार्टी से खोला, खोला तो वो इधर की दीवार की इधर में दिख है, इधर दीवार इधर में दिख है, वो को वही दिख है साफ दर्पण में दिख है। चिंतित की हमारी चित्रकारी है सर, क्या भी चित्रकारी है कि हमने देखा नहीं इनके चित्रों को और हमने बना दी वैसे वैसे, आप बताओ मिला उनको बना दे चित्रकारी बना दिए। तो चारों दिया वालों पर चित्रकारी हो गई, क्योंकि दो दिनों में चित्रकारी की हुई थी, दो दिनों में दर्पण था सब चित्रकारी बनाए। यह चित्रकारी सर सब, तो फिर हमारी चित्रकारी विचित्रता है सर, हमारी विचित्रकारी की विचित्रता है, चित्रकारी विचित्रता है, हमारी विचित्रता। विचित्रता क्या है, एक तो भी वो वैसे वैसा है, कोई छोटी बारीक भी ऐसी नहीं है चित्रकार में हमारा ना हो, ऐसे कोई आप बता ही नहीं सकते, सब कैसे चित्र दी गए बताओ कैसे। तो सर ये चित्रकारी है, हमारी भी चित्रकारी है, जो सबकी सब वैसे कर दी। और विचित्रकारी क्या है, कैसा हमारी चित्रकारी के ऊपर हाथ घुमाओ या खो फेरो बिखरेगी नहीं है, जैसे जिस तरह हाथ फेर दो क्या हुआ, वो चित्र तो वैसे ही दिख है, चित्रकार ने कहा विचित्रकारी है, पर हमारे भी चित्रकारी बढ़िया है, कहें कि विचित्रकारी हमारी रद्दी हो जाए हमारे सामने, ऐसी है कैसे करो, अगर से कोई बिखरे तो उधर बिखर जाएगा। दुनिया अच्छी भाई विचित्रकारी की है, देखा नहीं सब वैसा वैसा कर दिया। तो चित्रकार तो है भक्ति मार्ग ही, और विचित्रकार है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग ये नहीं है भैया, नहीं है नहीं है नहीं नहीं करते साफ एक ब्रह्म गया सब निषेध, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई ताकि पर अगम है सोगी, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, मनुष्य तामस भी नहीं राजस भी नहीं सात्य की भी नहीं कुल है ही नहीं, इसके परे जो है गुणों से एक वो है। तो ये सब उसने चित्रकारी करी, सत्ता हमारे सत और असत में ही जो कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वं सब परमात्मा परमात्मा है, दोनों देखा तो क्या रहा कि परमात्मा ही रहा, वासुदेव सर्वं दोनों रहा। अब मिट्टी साफ कर दी तो भी परमात्मा रहा, और वो लगा दी तो भी परमात्मा ही रहा। तो ज्ञान मार्ग ही तो धोता है साफ करता है, जब इसमें कोई रेखा रह जाए सत्पद रजतम भी तो वो विचित्रकारी नहीं हुई, विचित्रकारी में सात्विक वृत्ति भी नहीं रहनी चाहिए, सात्विक हो तो सत्वगुण मानता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशं मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन, तो मानता है तो कौन रही थी बिल्कुल सब कर दिया, मन अध्यात्म सर मन से ध्यान किया जाए इंद्रियन किया जाए, वो माया मात्र है कि है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, सर्गादार एवं उत्पन्नम सर्ग आदि में संसार उत्पन्न नहीं हुआ और नहीं प्रलय होगा, ये तो सब एक ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, ये विचित्रकारी की है। पर उसमें बात विचित्र चित्रकारी सब कुछ परमात्मा है, साक्षात ही परमात्मा है, तो दोनों में दोनों दिखे चीज तरह से अंत में वासुदेव सर्व ठहरेगा, वासुदेव सर्व में चित्रकार को सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, उसके कहते हैं परमात्मा का स्वरूप है, ये नहीं है परमात्मा का स्वरूप है, पर देखने में दोनों बरोबर दिख, परंतु चित्रकारी ये है कि आप कुछ नहीं दिखे फिर भी दिखने लगा तो भी चित्रकारी चित्रकारी है वो अपना हुआ। तो दोनों बातों से वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, तब एक ही हो जाते हैं, एक ही सब वो अपने परमात्मा का स्वरूप निराकार निर्गुण मानता है, तो गुण परमात्मा ही है। क्यों जो होगा वो परमात्मा ही होगा, सत्ता उसी की, और सत्ता है ही नहीं। वो कहते हैं कि सत्ता एक परमात्मा, वो सगुण परमात्मा ही संसार बना हुआ है। जो कुछ देखता है ये संसार बना हुआ परमात्मा ही, एक ओम भगवान, एक अनेक जो हो गए अहिंसा समता स्तपो दान यशो यश भवंती भुआ भक्त भूताना मत एव प्रतिपदा ये चेव सात्विका भाव राजस्ताम शास्त्र मत एव। वो कहते सत्वम हृदय दमिति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। भक्ति वाले कहते हैं कि तो भगवान से उत्पन्न होते हैं, ये चेव सात्विका भाव राजस्ताम मत एव मेरे से ही होते सब। तो अंत में वासुदेव सर्व रहेगा। तो वासुदेव सर्व रहने का मतलब क्या है कि सच्चा तो परमात्मा ही रहेगा, वासुदेव सर्व ही सच्चा, ये परमात्मा ही रहेगा सभी। तो ये क्या है, ये ऊपर का दिखने वाला है, पितर तो वही परमात्मा ही रहे। ऊपर देखने वाला भी परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा का स्वरूप ही है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति माना दिव्य शक्ति है, परमात्मा की ताकत है वो शक्ति है। तो शक्ति ऐसी होती है कि उसको ना भिन्न कह सकते, ना अभिन्न कह सकते, ना भिन्न भिन्न कह सकते। शक्ति परमात्मा से भिन्न ऐसा भी नहीं कह सकते, अभिन्न है एक रूप ऐसा भी नहीं कह सकते। तो भिन्न अभिन्न दोनों ये भी नहीं सकते, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, नित्य ही नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। इस वास्ते अंत में का बाबा अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय कहकर छोड़ देती हूँ। अब मैं क्या अनिर्वचन हूँ, क्या बताऊ जो वो कहता है सब कुछ परमात्मा ही है। अब कहते हम क्या माने, हम परमात्मा माने, ब्रह्म है वो माने। आप अगर संसार से सुख चाहते हो तो ना तो चित्रकार हो ना विचित्रकार हो, तो क्या है वो के दुखालय मशाश्वतम, हम बेचे पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, दुखालय है दुखों का, दुख जाओ जाओ दुख दूर मिलेगा। और दुख मानने वाले परमात्मा ही है, तो वो कहाँ है परमात्मा मानने वाले की सेवा करो तो परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, और इसे स्वार्थ करोगे तो भयंकर भयंकर रूप है, भयंकर काल रूप। तो संसार से सुख चाहता है उनके लिए तो दुखालय है, और सुख देता है सेवा के तो उसके लिए साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। सेवा करो मौज करो, सेवा का तीसरा मार्ग हो गया कि आचरण में लाने के लिए सेवा करना, सेवा करने वाले के लिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके केवल सेवा करना के, तो उसके लिए परमात्मा ने जहां सुख चाया वहां बदले हो, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, सुख चाहने से फंस जाता है। ये बात इतनी बढ़िया है, अब वो क्या बताऊं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, भगवान के बिना क्लेश मिटता नहीं, अपना अनुभव बताया ऐसे है अपने ही बताते हैं कि बिना भगवान के भजन बिना जल जा। ये क्यों फंसा हुआ है, वो एक बात याद आ गई, वो कहने की वो आ गई बीच में, कई दिन हो गए पढ़ते पढ़ाते, फिर व्याख्यान देते सुनते सुनाते व्याख्यान देते, कई दिन हो गए। तो वास्तव में जो असली शांति है वो नहीं मिली, बात क्या है। मैंने प्रश्न भी किया जहां हमारी श्रद्धा थी विश्वास था, तो बात क्या है। फिर महाराज बात करते करते संतों से बात मिली, फिर पुस्तकों मिली, पहले पुस्तकों नहीं मिली, पुस्तकों मिली नहीं, संतों से मिली। आफत क्या है कि जो अपना सुख चाहता है, भोग चाहता है, संग्रह चाहता है, चाहे नीचे सात्विक सुख समाधि का सुख सुख चाहता है, उसके लिए दुख रूप है। तो मूल में चीज जो सुख भोगता है ये बाधा है, ज्ञान मार्गी हो भक्ति मार्गी हो, वो सुख सात्विक जो मानेगा, राजसिक जो मानेगा, सुख जो सुख है ये लेना चाहते हैं। सुख सुख जैसे रहे, रोटी बल पर मिल जाए, अकान अच्छा हो, एकांत भजन करें, आराम अच्छा रहता है, तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं। ये खास चीज मिली हमें वर्षों के बाद, मिली ये चीज। इसका ये अर्थ नहीं कि मैं बड़ा भाई त्यागी हूँ, मैं जानने में नहीं आई बात क्या है। मतलब ये आफत मिटती नहीं, महान आनंद है, आनंद कहते हैं लोग, परंतु अनुभव नहीं है। तो कब तक नहीं अनुभव होता है, जब तक सुख भोग है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो ने थे, सुखा शक्ति रहती है तब तक। ये ना ब्रह्म रूप होता है, ना परमात्मा का स्वरूप होता है, मानो सगुण रूप ही नहीं हुआ, निर्गुण रूप ही नहीं हुआ। अपनी सुख इच्छा छोड़ने से नहीं होता है। दो चीज, एक तो संग्रह करने की इच्छा, चीजें बताओ ठीक है बताओ, एक सुख भोग ले, भोग ही सही प्रसन्नता नाम तयावृतमा बुद्धि समाधो न विधीय थे। सुख भोगने वाले को परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते, इसमें भी असर नहीं कर सकते। दुख भोगते हैं, सुख चाहते हैं, दुख भोगते हैं, कर्म करते हैं सुख के लिए। भागवत माया कर्म न्यारभवाणा नाम दुख हत्ये सुखाय च, तद बशेत पाक विद्या सुन, फल मुठा उल्टा नहीं करता। पर दुख का दूर कर देना सुख प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं, पश्चित पाक विपर्याशम मिथुनिचार नाम नियाम, फल उल्टा होता है। एक दुख मिटता ही नहीं है, दूसरा दुख त्याग, दूसरा मिटता ही नहीं, तीसरा त्याग, दुखों की दुखों की लान करती है। होते दुबे छपे हो गए चले करो, होते चौबे छपे हो गए चले करो, वो ये दुबे गांठ के खोए कहते हैं कि यहाँ दुबे कहते हैं, वहां ब्राह्मण को चौबे कहते हैं, तो चौबे कहते हैं वो छपे कहते हैं, तो चौबे होते वो छपे होने लगे, जाए निकले उस देश वहां दुबे कहते हैं। चौबे होते छपे हो गए चले, जब हो ये दुबे दो गांठ के खोए तो दुख मिटता नहीं है। तो सुख की इच्छा जब तक रहेगी तब तक दुख नहीं की इच्छा, सुख भोग होगा तब तक दुख, सुख भोग का त्याग कार्य फिर तो दोनों मार्ग सिद्ध हो जाएंगे, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग सब सिद्ध होते हैं। सुख इच्छा रहे सुख भोगते हो तो बात समझ में आवेगी ही नहीं, एकदम फिर बात समझ। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, गोविंद गोपाल के लिए हो।